بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إلى آخر الآية. هذا عند فانزل درسا كتك آية هي 45. ولقد آتينا، والله تممبا موسى كتاب. آتينا بمعنى أعطينا، أعطينا تممبا موسى، موسى الكتاب كتاب كما تلقب محمد تممبا كتاب. Na hivyo hivyo mtume Musa tumempa kitabu kama tulivyokupa wewe kitabu. Fakhtulifa fihi, baadhi ya watu wakakhtalifiana kwa kutenda walioyatenda kinyume cha Qur'an. ولولا كلمة سبقت، لو سنين للو تنغولية من ربك كوامولاواكو بس لقضي بينهم يزمونغو أنجي وانغاميزا أنجي وانغاميزا أو كما أقفاني هبي بس وانجي أنجي واتنغانيشا بين وأميني نما كافير بإهلاك الكافرين بالحال، yani kwa kuangamiza makafiri wakati ule ule, kwa sababu kule kuangamizwa kwao imepatikana na imewajibika kuangamizwa. Ima angewatanganisha baina makafiri na Waislamu, ima angewaangamiza makafiri wakati ule ule wakawa wako mbali na waumini. وإنهم حكيكوا لفي شك ومدان يشك وانا شك كبوة سانا منه كتقبلنا قرآنه مريب إنا وتتيزا، يعني إنا وتتيزا نا وببايشا وببايكا كبيسا. Hapo ndipo sababu hiyo ndo akaendelea kukadhibisha na kukana Qur'an. Man amila salihan, mwenye kutenda wema, fali nafsihi, yuatendea nafsi yake, hamtendei mtu yote mwingine. Kila mmoja akifanya jambo zuri la khairi litakalomfaa siku ya kiyama, ambalo kila mmoja anahitajia ni lake yeye, maslaha itamrudia yeye, haitomrudia mtu yote mwingine. Waman asaa, na mwenye kufanya ubaya, faalaiha, madhara ya ule ubaya akarudi katika nafsi yake yule aliyotenda. Wama rabbuka, hakuwa mlezi wako, dhallamin lil'abid, mwenye kuwa dhulumu waja wake subhanahu wa ta'ala, watumwa wake wadhulumu. Lakini waja wenyewe ndio wanafanya nini? Wajifirikisha, wajipeleka kwenye kudhulumika nafsi zao, wao ndio wanafanya ubaya. Kwa hivyo ndio wakapelekea wao wateswe, wakiacha kutenda jambo la khairi, na wanameshwe wakiacha mambo ya shari, wapata manufaa makubwa sana. Kwa hivyo jema atalipwa jema na baya atalipwa baya, hakuna zaidi ya hivi. Na Mwenyezi Mungu hambebeshi mmoja wetu ubaya wa mwingine, ubaya wa mwingine. Mathala wewe umetenda ubaya, habebeshwi babako, wala baba amefanya ubaya, habebeshwi mwana. Kila moja atabeba mzigo wake, kila moja atabeba mzigo wake. Kwa hivyo utakapofanya ubaya umeifanyia nafsi yako, na utakapofanya mazuri umeifanyia nafsi yako. Wala Mola wako hakuwa mwenye kuwalazimisha mmoja katika hao kubeba kosa la mwingine. Ilihi kwake Mola subhanahu wa ta'ala, yuraddu, huregeshwa, yuraja ila Allahi, yuraja kwa Mwenyezi Mungu, yaregeshwa ilmu saati, ujuzi wa kiyama, ujuzi wa kiyama huregeshwa kwa nani? Salam kwa Mola subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye mjuzi, hakuna mtu yote mwingine ambaye awezaye kufanya nini, kujua kiyama. Kwa hiyo elimu ya kiyama huregeshwa kwake Mola subhanahu wa ta'ala, yeye ndiyo ana habari hizo kwa ukunjufu sana, na yeye ndiye ameyahusishwa jambo kama lile. Wama takhruju, wala haitoki, min thamarati, matunda, kaota matunda, min akmamiha, kutokamana na akmam ni ile yale maua, nafikiri kama sikukosea, lakini hiyo atatubainishia inshallah hapa, inshallah wazi Sheikh. Tayyib. Wama tahmilu wala habibi, hashiki mimba, min untha, mwanamke yote, hashiki mimba, wala tada wala hazai, mwanamke yote, illa biilmihi, illa kwa ujuzi wake subhanahu wa ta'ala. Wa yawma yunadihim, na siku atakapoita Mola subhanahu wa ta'ala, atawaambia, aina shurakai, wako wapi wale walikuwa mkinishirikisha na mimi duniani, mulikataa kuachilia hawa jamaa, mliambiwa, mliambiwa mkakataa, wako wapi? Basi waleteni hapa, wasimame hapa mbele na mimi, sema kwa nao pia wana haki ya kushirikishwa na mimi, waleteni. Nani awezaye? Hakuna. Qalu adhannaka ma minna min shay, tumekupa ruhusa Allah, hakuna ushuhuda wote tulionao kuwasimamisha hawa masanamu mbele yako, kwa kuwa wao wana haki ya kuabudiwa kama yako, hawana. Wadhalla anhum, ikawapotea, ma kanu yad'un, wale masanamu na wale ambao kwamba si Mwenyezi Mungu alikuwa akiwaabudu wao, min qablu, kabla hapo, wadhannu, wakadhania, ma lahum, hawana, min mahisi, mwenye kuokoa katika adhabu Mwenyezi Mungu, min muzilin lahum hadhihi almashakil, kuna mtu mwenye kuondolea matatizo kama haya ambayo imewakumba? Hakuna. la yasamul insan, asikate tamaa mwanadamu, au tafsiri nyingine asichoke mwanadamu, asichoke mwanadamu. Ha, min dua il khairi, kuomba khairi, asichoke. In massahu sharr, pindi anapokumbana na shari mwanadamu, kamgusa tu, ha, fayausun qanut, ni mwenye kukata tamaa na mwenye kushindwa kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fayausun qanut, ni mwenye kukata tamaa kabisa na mwenye kukata matarajio kabisa. Wala in adhaknahu, na lau huyu mwanadamu tutamuonjesha rahmatan rahma, minna kutoka kwetu, min ba'di dharaa, ba'da shida na taabu, masatuhu ilumusa yeye, la yakulanna, atasema hadha li, haya ni yangu mimi. Ha, atakapo darwa na matatizo atababaika, rahma apewa rahma baada ya madhara aliyopata, atasahau ile madhara na ile rahma pia atasahau. Wama adhunnu saata wala sidhani kamwa, wala sidhani kamwa qiyama qaimatun itasimama. Ha, sidhani kamwa an qiyama kwamba kitasimama, qaimatan, wama adhunnu saata qaimatan, wala sidhani kwamba kiyama ni lenye kusimama kabisa, hakuna kiyama. Angalia alipofika hapo, ambapo Mwenyezi Mungu amemondolea shida, amempa rahma, ashasawa. Ha, tena atasema mwanzo kiyama hakuna. Kiyama nini? Kiyama kuna tena kitu kinaitwa kiyama. Allahu akbar. Wala in rujutu ila rabbi, lau nitaregeshwa, lau nitaregeshwa, kama ipo hiyo kiyama basi nikaregeshwa basi, ila rabbi kwa mlezi wangu, inna li indahu lal husna, mimi ninayo tayari, nimewekewa janna na mambo mazuri mazuri, nimewekewa mimi. فلننبئن الذين كفروا تتوابش خبار ولا يمكن ولو كفروا بما عملوا كويل وليتين ولنذيقنهم تتوانجش من عذاب تكمن عذاب غليظ نزيتو زيتو كبس ها تتوانجش عذاب nzito sana sana. Huyu ndio mwanadamu, na ni dhaifu sana mwanadamu, hali zake ni hizo. Anapokuwa na matatizo, basi huwa haachani na Mungu kila dakika na kila saa. Akiondolewa tatizo tu, basi ashageuka, amesahau pale alipotoka, na yale yaliyomkumba anasahau. Tayyib, نرجع إلى الشرح. يقول تعالى 45 يسمى ينزمه سبحانه وتعالى ولقد آتينا موسى الكتاب. والله تممبا موسى كتاب كما تلوكوبا محمد كتاب. آتينا بمعنى أعطينا تممبا. لو قيل لك أذكر مفردات معاني المفردات الموجودة هنا، كنا مبارك وجوا إياه، سكون امتحان جماعة، أو كون امتحان، شورياكم، لا، آتيناك بمعنى أعطيناك، والله تمنكوبا محمد، فيدي، تشوفهم با موسى كتابه، tukupa kitabu Qur'an. Asema kama atainaka, kama tulivyokupa alkitaba Qur'an. Walaqad atayna Musa alkitaba, wallahi tumempa Musa kitabu kama tulivyokupa kitabu wewe. Fasana'a bihi an-nasu, watu wakaifanyia hi Qur'ani ma sana'u, waliyafanya maaka pamoja na wewe, kanusha, kukataa, kukadhibisha, kugeuza, fanya mambo mengi tu baada ya fanya yale yale waliokufanyia wewe na waliwafanyia mitume waliotangulia alayhi msalatu salam. Fakhtulifa fihi ay wakakhtalifiana, ikhtalafu fihi, wakakhtalifiana katika hi Qur'an. Faminhum, miongoni mwao, man amana bihi, kuna wengine walioamini Qur'an kwamba yatoka Mwenyezi Mungu. Wahtada, na kaongoka. Ihtada bimaana rashada, wantafaa, na kanufaika. Kuna kikundi kiliamini Qur'ani, kumwamini Mwenyezi Mungu na kitabu hiki chake, wakaongoka, wakafuata njia sawa, na wakanufaika na imani yao. Hawa waliokhtalifiana, faktulifa fihi fil kitaba. Waminhum, miongoni mwao, man kadhabahu walam yantafi bihi, kuna wengine walikanusha hiyo Qur'ani wala hawakunufaika na Qur'ani. Utanufaika vipi na Qur'ani wewe umekana manufaa yake? Umekataa manufaa yake, itakuwa vipi? Kwa hivyo wakafanya watu hawa ambao walokukabili wewe yale walioyafanya kukufanyia wewe ukiwepo, kama kukanusha na kukataa na nini na nini, wakutalifiana. Wa inna Allah, Mwenyezi Mungu Ta'ala alitukuka, laula hilmuhu, lau si kwa upole wake na usamaha wake. Upole, Mwenyezi Mungu halimu, upole subhanahu wa ta'ala. Lau si ule upole wake Allah subhanahu wa ta'ala, wa kalimatuhu, na neno lake asabika, lutangulia. Lau si upole wa Mwenyezi Mungu na neno lake lililotangulia, ya kuwa bitakhiri la adhabi, kuwacheleweshea adhabu ummat Muhammad, wala kutuadhibu ila ajli musamma, mpaka muda maalum. Ajali maana muddatan, musamma maalumin, maarufin, intabak, mpaka wakati ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yuajua akhirishiwa hiyo. Lau si hili neno na upole wako Mtume Muhammad, bas la yataqaddamu alaiha, hakuna mtu aweza kumtangulia Mwenyezi Mungu, wala yataakhar, wala hawezi akachelewesha, au la yataqaddamu alaihi, hakuna kitakachotangulia hilo neno alilosema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ya kuleta adhabu, wala yataakhar, wala haichelewi haichelewi, kwa sababu Mwenyezi Mungu mwanzo ummati Muhammad amewasamehe, hawaletei hapa adhabu, hawaangamizwi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuangamizwa kama walivyoangamizwa umma zilizopita. Lakini tupewa mtihani katika ulimwengu huu halafu tuongojea adhabu ifike wakati wake. La kudhiya baina, mwange tenganishwa waumini wangewekwa kando na makafiri wangewekwa kando, Allah angewatenganisha. Bimujarradi ma yatamayazu almu'minuna min alkufar, kwa namna ya kuweza kujitenga waumini kutokana na makafiri, halafu bihilaki alkafirina bilhali, alafu Mwenyezi Mungu awaangamize makafiri wakati ule ule, halan wakati ule ule, ah wamalizo ah. Kwa nini? Lianna sabab alhalak, hakika sababu ya kuangamizwa qad wajaba, imethibiti wa haqqa na mustahiq. Kwa hivyo wao wangetanganishwa na Waislamu, Waislamu kaeni kando na nyima kafiri kaeni kando, Mungu akawaadhibu wale makufari ha, kwa sababu wao washatimiza zile sababu za kuweza kuadhibiwa na mustahiki kufanywa hivyo. Wa innahum, hakika wao makafiri, la fi shakki minhum murib, wana shaka kubwa kutokamana na Mola subhanahu wa ta'ala. Ay qad balagha bihim, imewafikishia wao, ila raibi, kuwa na shaka, alladhi shaka, ambayo yuqliquhum, itakawababaisha, inawababaisha, yuqliquhum, inawababaisha, aqlagha bi'ana ha ataraba, bimaana ittaraba, ittaraba khaf, ogopa na kutetema, qalaq, ni kubabaika, hal jaza wal ittirab ha, ittaraba fulan fi su'al, fulan ametetemeka katika kujibu swali, hakuweza sema ittarabtu, ametetema nikasahau katika kujibu ha. Tayyib, قد بلغ ما فيك بهم واو الى الريب ketika شك الذي ام kwamba yuqliquhum inayo wababaisha aswa neno ni akhlaqa yuqliqu akhlaqa amebabaisha. Kuna kitabu kimeandikwa na hizbi moja anaitwa Fathi Yakun, aitwaje anwani yake, ta'il qalaqa wabda'il haya, acha kubabaika, anza upya maisha acha kubabaika, usibabaike bwana, anza upya maisha ha. Mfahamu zuri. Kwa hivyo qalaq ni kule kubabaika, ittirab al-insan yattarib ha. Tayyib, fadhalika, فلذلك قصبه كذبوه ولكانوش قرآن وجحدوه وكيكان قصبه نين قصباب يا كل قببيك نكوان الشك قواه كوسو كتابه. لكن من يزمه سبحانه وتعالى أكوان غميزة من عمل صالحا, yote atakayetenda mazuri, man alfadhlu umum, hiyo yoyote, wa huwa alamalu alladhi, nayo akatenda amali ambayo kwamba amara Allahu bihi wa rasula, amara Allahu bihi wa rasula, naam, amara ambayo maamrisho ambayo kwamba Mwenyezi Mungu ameamrisha wa rasuluhu na mtume wake, akafanya amali njema aliyoamrisha Mwenyezi Mungu na mtume, ndio amali njema. Ufahamu vizuri sana hapa, wana Sheikh Handara pahala pazuri sana, si kutenda amali tu basi, amal iliyoamrishwa na Mungu na mtume sallallahu alaihi wasallam, amalu salih. Lakini wale wanajifanyia tu chochote kinachotokea katika akili zao eh, itakwendaje? Haiwezi kwenda. Fali nafsi, naf'uhu wa thawabu fi dunya wal akhirah, manufaa ya ile amala aliyofanya na thawabu zake duniani na akhirah ni zake, ni zake mwenyewe. Wa man asaa fa alaiha, nafanye mwenye kufanya ubaya kuifanyia nafsi yake, au kufanya tu katika yale yaloamrishwa akawa haachi yale yaloamrishwa kuacha, dhararuhu, madhara yake, wa iqabuhu, na mateso yake, fi dunia, duniani, والآخرة آخرة يترد كواك. وفي هذا نكتك هي آية حث كنك هميزوا بمعنى تحريض، حرض وحث وشجع يعطيني معنى مواجهة في رموس الساوشة. شيشي نيوات الحمد لله نفهم ما نفعل تجوية وفجاك تجان في المهيب في فذك في زورسة. طيب وفي هذا نكتك هي آية حث فنا هميزو على فعل الخير كهميز ووات كفنانين خير هميزو كبسا كي وزوري تقول فنيا نمنفايا نفسياك نبايا وتقول فنيا نمذارك نفسياك إن معنى فنيا مزوري يعنيني kufanya mabaya. Kwa fi hadha na katika hii aya hathun pana kuhimizwa ala fi'l alkhair kutenda khair wa tarki shar na kuacha shar wa intifa'u al'amilina, vile vile tumefahamishwa kunufaika watendaji amilina watendaji bi amalihi matendo alhasanati nzuri, vile vile wale wanaotenda amali njema watanufaika na amali yao njema. Tufahamishwa hapa katika aya wadharahu wadhararuhu bi'amalihi musayi'a, na vile vile madhara itawarudia wa amali yake, ambaye kutenda amali mbaya madhara yake itawarudia wao. Wa annahu, na kwamba Mwenyezi Mungu asema wana kwamba la taziru haibebi wa la taziru haibebi waziratun madhambi wizra ukhra ya mtu mwingine, nafsi hiyo la taziru haibebi nafsi waziratun dhambi ya wizra ukhra ya makosa ya mtu mwingine, haibebi nafsi, kila mmoja atabani makosa yake. Kuna nafsi inabeba makosa ya mtu mwingine. Za wama rabbuka, na hakuwa mola wako bidhallamin lil'abid, limenye kuwa dhulumu waja wake. Hai fayuhammilu, akawa yualazimisha. Hammala maana alzama. Mani alladhi hammalaka ala hadha alfi'l, nani kakulazimisha? حمل بمعنى ألزم. ها وأن وكيك لا تزرها يا بيبي نفسي لا تزر وازرة وزر أخرى, نفسي يا بيبي بايع نفسي انجيني فيحمل أكم لازمش أحدا أنتو فوق سيئاتي زيد يلي ما قوسى لفن لازم فن. Sasa wewe umefanya baya 10 na ongeze 20. Ah. Lazima tena ukubali. Ah, kuna kitu kama hicho katika Mwenyezi Mungu hamlazimi mshimja wake Subhanahu wa Ta'ala mambo ambayo kwa hakuyatenda. Si dhalima Allah wala hasifiki kwa dhulma. Ilayhi kwake. Yuraja'u ila rejeshwa. Ilehi kwake yuraddu yurajja'u hina rejeshu ilmu saati ma'rifa ya qiyama, na ilimu ya qiyama kurejeshwa kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wama takhruju min thamarati, vile vile matunda yanayoota min akmami, hakutokamana na vile vitagaa vya mti. Wama tahmilu min untha, na mtoto wa kike yote akibeba mimba ولا تضع ولا هزا إلا بعلمه لغوجوز ونزمه ويوم يناديهم سكوة تكفوا إيتا من نزمه أبعين شركائي وكواب وشركة وانغركم كيوا غانيها دنياني مكيوا غانيها يا جماعة وحشين ها نيم كوجا ندينيم بيا hey, bwana nimti huu wazee wetu walifanya falsafa nyingi. Sasa mtu anakuambia haki wewe msuta kwa kila njia. Hey, tuliona baba zetu wakifanya hivyo, mashekha walikuwa kipasisha, walikuwa wamenyamaza. Ndivyo ilivyo huu sufia na ukosefu wa dini ungeendelea kuenea mpaka sasa, isipokuwa ni mashekha walilala kwa sababu mbili, ima waliogopea nafsi zao au wao wenyewe walikuwa na ugonjwa huo usufia. Wawili tu. Fahamu. Qalu adhannaka. Tumekujuza na kukuruhusu ya Allah, ma minna min shahidi. Hatuna ushuhuda wote wa kuonyesha kwamba sisi tulikuwa na yakini na hawa tulikushirikisha tutawaleta mbele yako. Wadhalla anhum, ikawapotea ma kanu, yale walikuwa yaduuna, walikuwa kiwaomba na kuabudu, min qablu, kabla hapo. Wadhannu, wakawa na dhanna, ma lahum, hawana min mahis, mwenye kuweza kuwahifadhiwa. Na hadha ikhbaru, hii ni kupashwa habari. Hii aya twapashwa habari, an siati ilmihi, ya ukunjufu wa ilmu ya Allah. Hii aya twapashwa habari kutokamana na ukunjufu wa ilmu ya Allah alaitukuka, wa ikhtisasihi bil ilm, na kuhusika yeye peke yake ujuzi, alladhi ujuzi ambaye kwamba la yattali'u alayhi, la ya'rifu, hakuna awezaye kujua siwahu asikwa yeye, kuna hiyo elimu, hakuna atakayejua isipokuwa nani? Ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala. فقال كسم إليه يرد علم الساعة أي جميع الخلق فيهم بيوت يرد ورجش علمها علم القيامة إلى الله بمنزمه هكونا نجوا كنا أنا يجوا ورديش أسمى الله أعلم ممكن أنا نجوا زي كلا أنا بريش حبيبي أبا أمسي بقيامة وَيُخِرُّونَ نَا وَنَكُبَالِ نَكُكِيرِ بِالْعَجْزِ كُشِنْدُوَ عَنْهُ كُتُكَ مَنَّا إِلِمُ يَا قِيَامِ الْعَجْزِ كُشِنْدُوَ سيوتك فسيري ومدرسة بِالْعَجْزِ كُوَيَمَيْوَ إِنَّ مَنَا كُلَيَمَيْوَ فَمْتُوَ لُشِنْدُوَ سِيَمَيْلَيَمَيْوَ amelemea. Kwa hiyo wao walikuwa wakubali bila ajizi anhu, kwa kulemewa, kwa hawajui kina nani arusulu, mitume hawajui, walmalaikatu, malaika pia hawajui, waghairu, mna wengineo hawajui. وما تخرج من ثمرات من أكمامها أي وعائها الحمد لله ولا هي توكي ما توندا كتوكمانا تشومبو تشاكي وعاء نفكر ان الى غاندا ليله ambayo kuna matunda mengine na ganda juu shafahamu vizuri. Naam, wiaani chombo, alati takhruj minhu, ambayo tunda linatoka kutokana na hiyo. Wa hadha hi shamilun, inaenea. Hadha amru shamil, hii ni amri au ni jambo lilolo la watu wote, shamil loenea ha. Wa hadha hii shamilu nimeenea lithamarati matunda jamii'il ashjari ya miti yote inatoka min akmamiha ha, pale katika ha, kijumba chake pale na katika chombo chake kile ambacho si mwanzo hutoka kama ha, maua vile alafu inafumbana na jamii al ashjar miti yote alati ambayo fil buldan ziko katika miji wal barari na bahara majangwa kule jangwa makubwa barari jamu al bar barari ndio jamu yake ha miti yote matunda yake sawa miti yote mjini au kule bara fala takhruju haytoi thamaratun tunda shajaratin ya miti min alashjari katika miti illa isipokuwa wa huwa ya'lamuha na ya Allah yajua ilman tafsiriyan ilimu kwa ufafanufu kwa urefu na kwa ubainifu fasala taqulu fulan takallama an mawdu'in fa fassala manaki amizungumza katika mawdu aka eleza kwa urefu na kwa ubainifu atafsil ni kwa urefu na ubainifu eh taqulu lil insani fassil lana qawlaka tubainishie bado hatujafahamu kwa moja tayy Allahumma salli ala Muhammad وما تحمل من أنثى ولا هتشك ميمبا ها وانا آدم من بني آدم وانا آدم وغير من سوكوا وانا آدم من أنواع الحيوانات سنقول إذا ما حيوان إلا بعلم إلا بوجوزيوات ها ولمين قمزيمة kuna mwanamke ambaye kwamba atashika mimba isipokuwa Mungu yajua wala hayawani isipokuwa Mungu yajua wala tadha unsa wala hazai mtoto wake hamlaha mimba yake illa biilmihi bila bidlahu ujuziwa illa ujuziwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fa kaifa vipi sawal mushrikuna wamelinganisha washirikina bihi ye ta'ala tukuha man la ilma indahu na mtu ambako hana elimu yote wala sami hakusikia wala basara wala hakuona vipi talingania sawa adala sawa maana adala kulinganisha ha sema 2 zaidi 2 yusawi isineze yaadilu ni sawa na hawa ndio yaadilu طيب sema vipi basi fa kaifa sawa almushrikuna bihi vipi wamelinganisha mushrikun hawa washirikina Mwenyezi Mungu na man kiumbe ambaye kwa la ilma indahu hana ujuzi yoyote wala samaa wala hana masikizi wala basara wala macho wa yawma yunadihim siku atakapoita ayal mushrikina bihi wale wanaomshirikisha atawaita Mwenyezi Mungu taala aina shuraka hebu nionyesheni wale watu mkiwangangania mkinishirikisha nami wako wapi wana uzi gani wana uwezo gani wana nguvu gani watafanya nini waweza kuokoa na adhabu yangu na nini walisheni walisheni ha wale wanaabudu Sheikh Abdul Qadir Jilani waleteni ha wale wanaabudu wazee wao ha wazee wa kabila fulani kufanya hivi na walete ha فهم زوري ولا وانا وابد بالعيسى ما الشمسان فهلت فهلت يا سبتو نانا تايزا كملت فكون هذا موجة ميزمو أتوائيت ولا وشركين المشركين به ولا المشركين ميزمو يوم القيامة سكو القيامة توبيخا kwanini waita kwa sababu ya kuwajeresha kuwazoma eh kuwazoma kwetu kuzoma kwenu hapa ama huko simzoma nini kujeresha namna nyingine sio kuzoma ndio kujera eh tayeb kuwazoma kwa nini وإظهارا لكذبهم أوزوم نواذهر شيوات وونغواو إظهار معنى إبراز أظهر وأبرز معنى واحد انتبه كذهرش كواز أظهرنا أبرز ها بمعنى موجة اسمه توزوم نواذهر شيوات ها viumbe vyake urongo wao urongo hawa washirikina angalieni hapo wale walionishirikisha na mimi mbona hawaleti kama ni kweli dunia iko ingana eh kawaida yenu ni pinga tu mawali na nani eh fayaqul lahum mwenyezi Mungu atambia aina shurakai washirika wangu wako hapo alladhina ambao kwamba zahamtum mulidai zaham bimaana iddaa iddaa amedai zamu ni uongo tu ha zama alladhina kafaru alna yub'athu kul bala wa rabbi kwani watafufuliwa kabisa hiyo ni madai tu kwa hivyo zamu maana idda'a alifu dali ye idda'a kudai na madai daima kinyume cha nini cha ukweli ati eh hawezi mtu akawa jambo anasema ni kweli tukasema yuadai tukasema hivi ha ni kweli alladhina wale ambao kwamba zaamtum mulidhania na mulidai annam kwamba shurakai ni washirika wangu kwa kwapi fa'abattumuhum kawabudu wajadaltum na mkawajadili ala dhalika juu hilo watu waadaitum na mkawafanya wadu arusula mitume liajlihim kwa sababu yao wako wapi liajli bana lisabi sababi kwa sababu ya hawa washirikina wako wapi waleteni hapa tuwaone leo قالوا وتسمى مقرين حال وقوا نكيري ببطلان وباطلي وآلهتهم وانغواهم وشركتهم نشركيهم مع الله نقوم شركي شكواه ونمن يزموا وتكير duniani ukimtajia tu kifuamba naye wasema nini kazi yenu ni kufurisha watu tu hii kazi ya mawali na nini na nini wali aweza akafanya ukapata mtoto wa kike hali ya kwamba wataka mtoto wa kiume akakubadilishia kabisa ah sasa si Mungu tena wewe si upuzi huo tauhid jamaa alkhair hakuna kitu kitakufanya wewe ni mtu wa kisawa sawa na uishi kwa raha duniani ana na kujua tauhid raha kabisa qalbaka yatain moyo wako unatulia wala huna wasiwasi kichoto hata ukaonyeshwa kitu ya vituko hivi vya haamini amini Mungu ukweli ukweli muqirrin hala kwa wamekiri bi butlani alihatihim ubatili waungwa wa shirkatihim ma Allah na kuwa kufanywa ni washirika pamoja na Mwenyezi Mungu ni batil hiyo watasema adhannaka ma minna min shahid, alamnaka, twakujuza, tumekujuza ya Allah, ya Rabb, alamnaka, twakujuza ya Allah, ya Rabbana mlezi, washhad alaina, tushuhudie wewe, annahu, kwamba ma minna, hakuna mtu yote katika sisi, ma minna ahadun, hakuna mtu yote katika sisi, yashhadu, atakayeshuhudia bisihati alihati, kwa usahihi na ukweli wa waungu wao, hakuna wa shirkati na ushirika wao. Fakuluna sote sisi alana hivi sasa, kad rajana, tumerudi ila butlani ibadatiha, tumerudi kukiri kwamba kuabudu waungu kama hawa ni batil. Watabarra'na minha, tumejitakasa na kujitenga na nini, na waungu kama. Lakini wakati gani hapo? Alikuwa atakana duniani kule, atasikizwa kweli? La, hasikizwa. Shakwenda ha fi saifi dhaya'ta al-laban aw dhaya'ti al-laban fi saifi dhaya'ti al-laban, mfano ha, mfano mzuri kweli. Hawa wale walipoteza maziwa na kumwaga wakati wa kaskazi. Mtu akimwaga maziwa atapata maziwa tena? Apate tena? Wakati ambao maziwa hakuna, mwaga maziwa kwaela. Fi saifi dhaya'ti al-laban ni mfano. Sasa hawa walikuwa takana wakati ule wakiwa duniani wakiri, wakubali hivi, kwa leo wako pahala pazuri, lakini wakiri sasa hawatarudishwa tena, wabadilishe tena itikadi yao, au zivi? Tayib, walihadha qala wadhalla anhum ma kanu yad'un min dunillah, wakawapotea kabisa wale waliokuwa wakiwabudu kinyume cha Mwenyezi Mungu. Dhahabat aqaiduhum, ikapotea imani zao, wa amalu na matendo yao, alati ambako afnau, walimaliza fiha, ndani yake amarahum, umri yao, umri zao walizimaliza. Afna bimaana anhau, afna bimaana anha, amemaliza. Ha, mubarak wenek. نعم. طيب وظل عنهم ما كانوا يدعون وتبرأ سما من دون لك إن شاء الله ذهبت عقائدهم من بوتيك بسا إيمانية وأعمال منهم تشدوها التي أباو أفنوا ولمليزة فيها دانية ما تشدوها أعمارهم عمرزاو على عبادة غير الله juu ya kuabudu asiyekuwa nani, Mungu. Amepoteza. Wadhannu, wakadhania, anna hivi yungu hivi tufidu, mitawapa faida, mitawatetea, hakuna. Watatfau, na inawaondolea anhuma, wala adhabu, adhabu. Tatfa maana tarfau, tatfa maana tarfau, tamai. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء فنولي رفع ان يكون رؤى زال رفع معنا زال. طيب وتشفع لهم عند الله يبيا ومواو هاوما سنام وتوامبيا ومنزمو فَخَابَ سَعْيُهُ ikapita patupu juhudi zako. Khaba, amepita patupu sa'ihum, juhudi zao hawakupata chochote. وَانْتَقَضَ ظَنُّهُمْ na ikachanguka na ikabatilika. وَانْتَقَضَ ikabatilika ظَنُّهُمْ dhanayao. ولم تغني عنهم شركاؤهم شيئا ولا هو فاليا تشوت washirika wao mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Si walisema kwamba tatuombea, watatuondolea balaa. Itikadi zao zile. Wadhannu ay ayqanu, wakawa na yaqini. Dhanna hapa ni yaqini. Sangine dhanna inakuwa maana ya yaqini. Wadhannu an la malja'a illa ilayhi, wakawa na yaqini kwamba hakuna pa kurejeshwa kwa nani? Kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo dhanna sangine kwa yaqini. Naam. وَيَقَنُوا فِي تِلْكَ الْحَالِ وَكَوَنَ يَقِينِ وَكَتُبُوا سَاسَا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيسِ مَا لَهُمْ مِنْ مُنْقِذٍ يُنْقِذُمْ هَوَانَ سَاسَا مُوْكُوَاجِ يَعْنَا وَكُوَا مَحِيسِ لِمُنْقِذ مُوْكُوَاجِ مِنْ مَحِيسٍ مُنْقِذٍ شَفَى مَاب وَلَا mughithin, wala mwenye kuwasaidia. Wala malja'in, wala makimbilizi. Hawana takimbilia wapi? Hawana. Watajua wakati huo kwamba hakuna wa kuwaokoa wala kuwasaidia wala pa kukimbilia. Fahadhia aqibatu, hii ni adhabu ya man ashraka billahi ghaira, yoyote anamshirikisha Mwenyezi Mungu na asiyekuwa Mungu. Yubayyinuha Allahu li'ibadi, hapa anaweka Mwenyezi Mungu wazi kuwekea waja wake. Liyahdharu shirka bihi, ili wawe na tahadhari kwa kumshirikisha nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Shirki ni kitu kibaya, usione sahali. Watu wengine ukizungumza habari ya shirki ataka kukatika, ataka ardhi katika aingie. Azame kabisa afe. Kila kitu ni shirki tu. Lakini angalieni hatari ya shirki. Hatari ya shirki. Sasa huaje ukainyamazia jambo kama hili la hatari ambalo lilipatikana kwa waja wa Mwenyezi Mungu, ulifumbie macho tu, enda. Basi na maana kwamba ni adui. Si da'i anaipendelea watu khair. Fa anta min du'ati ahli an-nar, wewe ni moja katika walinganizi wa kulingania watu kuingia motoni. Sikio utopendelea khair, utopendelea nini sasa? Sikio utopendelea khair, utopendelea kina nani? La yasamu al-insanu min du'ai al-khair, mtu hakati tamaa tokamana na kuomba khair. Wa in massahu sharru nabin, atakapoguswa na shari fayausun qanut, akawa ni mwenye kukata tamaa. Basi ni hapa nifika ndo mwisho wangu, sha kama sikutendekiwa sasa sitendekiwi tena. Haona, yani aweka block kabisa kabisa, hakuna tena mbele ndio. Wajua Waarabu wasema fursatul umri yawman, ile fursa inakupitia mara moja tu, haikupitii mara mbili bwana, moja kupisha kisha vita hakuna tena. Ni hivi ni lugha tuizungumza. Fursatul umri yawman, fursa ya umri yako itakupitia siku moja tu, ukiitezea kwisha. Hivi ndio wanaosema. Allah, ولئن أذقناه نسيس تكابو مونجشا رحمة رحمة منا كتكما نسيس من بعد الضراء بعد يا مضار مسته لمقسى لا يقولن وسيما وسيما هذا لي هي نستحق قبيبا ما مونك موني أورو ما سأل وفكر مي أركو أنا بيهي ما نستحق علي هلا مونك أنا جوا كنيبا مونو أنجينا كو أبا مونا دامو. Wama adhunu sa'ata, wala sidhani kama kiyama qaimatan litasimama. Kuna kitu kinaitwa kiyama. Allahu wala in ruji'tu, law nitaregeshwa, law nita mimi zisiregei huko, lakini takaporegeshwa sasa huko ila rabbikum mlezi wangu, inna li indahu lal husna, mimi ashaniandalia kabisa na pepo kwake kuna pale pengine atakwenda wapi? Hizo hizo ni dhana zake. فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا تُطَوَّبَشَ خَبَارِ تُطَوَّبَشَ خَبَارِ وَلَا وَلَوْ كُفُرُوا بِمَا عَمِلُوا كَيَلَا وَلَوْ يَفَنْيَا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ وَاللَّهِ تُطَوَّنْجَشَ مِنْ عَذَابٍ غَرِيبٍ عَذَابٌ زِيْتُ وَقَبِسَ زِيْتُ وَرِكُوَيْ. هذا هي إخبار نكوبش وخبار عن tabiati al-insani, kutokana na tabia ya mwanadamu. Mwanadamu ni hivyo tabia yake, tabiatu tabia wasajia, maana wahi tabiatu wasajia bi maana wahi. Hali sajia tu bani adam, tabia ya mwanadamu. Sasa tupashwa habari kutokana na tabia mwana, min haythu huwa, kwa upande kwa yeye binadamu. Wa adamu sabrihi, na ukosefu wa kuvumilia kwake. Wa jaladihi, na kutokuwa na nguvu wa kuvumilia. Jalad ni nguvu. Hadha shabun jalad, anaki barbaro na nguvu zake. Jalad ni nguvu. Jalad ni nguvu. جلد ننبوها تقول هذا شيعي جلد. مانا كان يعني كتقومي أولو الشيعة كبسا هذا صوفي جلد. صوفي صوفي قايدة شفاء. لا على الخير سجو يا خير ولا على شر ولا شر. تبيا من دام هنا الصبرة ana uwezo jua kuvumilia khairi wala shari. Akipewa shari bala mtihani, na akipewa mali ni bala. Ha, bala. Illa man naqalahu Allah min hadhihi alhal, illa mtu ambaye kwamba Mwenyezi Mungu kamuondoa katika hali hii. Naqalahu, kamuondoa. Haa, sema ana nakaltu kutubi min huna, nimeondoa vitabu hapa. Nahnu intakalna ila majengo, tuligura kwenda majengo, tuko tena Kisauni. Haa, ama ule mtu ambaye Mwenyezi Mungu atamuepusha hiyo hali ila hali alkamali, akampeleka katika hali nyingine ya ukamilifu nzuri isiyokuwa kama hiyo. Faqala Mwenyezi Mungu, لا يسأم الإنسان من دعاء الخير. أي لا يمل. مل بمعنى متوكا. مل تقول مللت اليوم نفيل كللت معنى موجة. وفيل فيل أصبت بفطور نين أوتوف فطور. ها لَيَسَمُ الْإِنسَانُ أَسْتَوْكِ مَنَا دَا مِنْ دُعَيْ الْخَيْرِ كُوَمْبَا خَيْرِ أَيْ لَا يَمَلُّهَا شَوْكِ دَائِمًا وَكُوَنْدَ لَيَا مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ مِنْ دُعَاءِ اللَّهِ كُمُمْبَا مِنْ يَزِمُونَهُ سُبْحَانَ وَتَعَالَى فِي الْغِنَى كَتْكَوْ تَجِيرِ وَالْمَالِ نَمَالِ وَالْوَلَدِ نَوَتُوتُ وَغَيْرِ ذَلِكَ لَمَنْ جِنَيْهُ مِنْ مَطَالِبِ الدُّنْيَا كَتْكَ مَتَاكْوَى يَا دُنْيَا. Ha? Matalib, matakwa ya dunia. Mwanadamu ana mengi. Wala yazalu, na yuendelea yaamalu, yafanya ala dhalika, juu ya aya kama hiyo, hachoki. Wala yaqtani'u, wala hatosheki. Biqalilin, kwa kichache. Wala bikathirin, wala kwa kingi. Minha, katika hizo hizo dua ya kuomba. Iqtana'a, ametosheka. Ha, fulani hana qanaa bwana, hatosheki fulani. Alqanaatu kanzun la yafna. Qanaa ni bengi isomalizika, bengi isomalizika. Kila wetumia tu, lakini vile vile tu haimaliziki. فلو حصل له من الدنيا لو أتابعت ونادام كتب من الدنيا ما حصل أي ربات لم يزل طالبا للزيادة أتاندليا قوم بزيادة أبتك إلا كيت كتك أي دنيا لكن بعد تو أتاندليا قوم بزيادة أقول أنا يتشك أقول أمتوس كموجة تأجير أكسام جماني باسي ميمي ستاكتين ستاكتين شبتك إلا كيت ستاكتين لا نوزي دي بسوا أو نوزي دي بسوا كتك زيادة. طيب وإن مسه الشر أي المكروه يكيم باتاي جامبو لا كتوكيزا مكروه ني جامبو لا كتوكيزا كالمرض كما أغنجوا والفقر كما مسكيني وأنواع البلاء نسمبوزا بلاء يكيم بات فيوس قنوت ييأس من رحمة الله تعالى أنا كاتا تمقت من رحمة الله ويظن أنه ظني أن هذا البلاء هي بلاء هو القاضي عليه إنديو تكمليزا بالهلاك وكوانغاميا القاضي الذي ينهيه كمليز الأنبال ويتشوش ناتانجي وانا تشويش فوجو من اتيان الاسباب كجا نزل السباب على غير ما يحب ويطلب يا كفيري فيتو اما بقوام باركوا كيبين دا نانا تكيوما يتشوش من اتيان الاسباب على غير ما يحب ويطلب تغانزا كوانا تشويش فوجو katika kuleta sababu ala ghairi ma yuhibu yatlubu kinyume cha kila anayopenda na anayependa anayotaka illa alladhina amanu isipokuwa waamini wa amilu salihati wakatenda matendo mazuri fa inna makao idha asabahumul khairu pindi takapata khairi wan ni'matu na ni'ma wal mahabbu na mambo ya kupendeza شكر الله تعالى ومشكور من يزمو علي تكوكا وخافنا هوغوبا أن تكون نعم الله عليهم إسيجي كوا النعمة من يزمو جا استدراكا نكوريجيزي وكامبا وإهمالا نكوبي ومدى استدراكا ما أشتري له ما أشتري kujua sangine mzee wa mtoto anamudhi lakini ambaye anakuhesabia ile makosa anakuachilia ile stidra kuachilia anakuregezea kamba ndio lugha nzuri ndio stidra stidra semanin istidrajan wa imhalan na kukupa muda tena changolea vipi wewe utafanya nini نعم وإن أصابتهم مصيبة نبيل تكوابات ياو مصيبة في أنفسهم قد كان نفسها وأموال مالها وأولاد من صبروا وسبيري ورجعون هرودي فضل ربهم فضل ملاك ورجعوا ورجعوا ورجعونه ترجع فضل ربهم فضل ملاك فلم ييأسوا هواكاتي تما هواكاتي تما كبسا نعم نقف هنا هل هناك كلمة لم تفهم سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.